havet, havet, himlen og havet, det er en sømands verden. Havet, havet, blæsten og havet, lider hans liv og hans færden. Og hvis en verden fremmedes, han og hans skude går ned, så bedre bølgerne stormens lyst hen til et sted ingen ved. På en sømands grav er ingen små buketter, ingen sten med et par enkle kønne ord, kun et måskrig om morgentogen letter, bringer bud fra sønnen til hans gamle mor. Havet, havet, livet på havet, barske og hårde dage. Havet, havet, skæbnen på havet, frister han uden at klage. Han er beredt på at møde alt det, som de gamle har sagt. Men når kabauteren først har kaldt, må han forlade sin vagt. På en sømands grav er ingen små buketter, ingen sten med et par enkle kønne ord, men et måskrig om morgentogen letter, bringer bud fra sønnen til hans gamle mor. Sønnen til hans gamle mor.